कैसा रूप है, हो छाँव या धूप है, है नाजुक सी कली तो कौन है ये बता। तू मैगी मैगी तू जवा जवा, रंगों भरी होगी ये।